dziś papieros na noc, który to łyk palący jak pieprz. Jesteś pojebany, jesteś kurwa pojebany. Wejdź sobie na YouTube, sprawdź rękar, ty ciekany. Skrzydło, straszydło, sprzedaje organy. Yamaha 1300, szykuje się impreza. Ta ekipa, w której się tego nie zabije. Jak się bije, to się pizga wolne schyle. 3,5 tonowe, rozjebią tobie głowę. Pozdrawiam wszystkie, młode i gotowe. Rozpalone ciało, a to, że jest grubo, to jest powiedziane mało. Nie pierdol mi tu. Tył, przód, tył, do bitu. Chętnie bym najebał jakimś hobbitom. Dlatego się pytam, gdzie jest mój człowiek Carlito. Spędziłem wakacje z zajebistą Lolitą, ale ona też będzie miała mordkę obitą. Mimo to wciąż interesuje się jej bitą. Dlatego pytam o podziemny krąg, a interesują mnie już tylko cipki blond. Wjeżdżam do kabiny, żeby przypierdolić prąd. Na czarnej soczewie obudzę się w łóżku o 8 w niedzielę. Dlatego przyjaciele, upominam wariaty, nie otwierajcie kanapy. Wskazujące drogę do podziemnego kręgu, więc wsadzasz dupę w swe stare BMW. Obok siedzi troll, Jezu pieknor, a za pobite służy amol. Jedzie zgodnie z planem metalowa brama. Trollery pożyczył od Chingis Khana. Dużo obok parkuje bordowa Toyota. Otworzyli wrota i witamy w loftach. A w środku mieszkania stworów cała flota. Żują suszone muchy, prażone karaluchy. W piskach z dipami solone struby. Turingu nie ma, tłumacz we zło. Swoim nasieniem sieje chaos. Tańczą poloneza jakieś resztki człowieka. Lepiej zatańczyłby bez nóg kaleka. Co to za jakaś pojebana meta? Tego na pewno nie wymyślił poeta. Nagle coś obok odgryzło ci furia. Po chwili wyglądasz jak zaszlachtowana świnia, yo!